Lám-lám, miből lesz a cserebogár? Az ismert szólást nem csak például egy csinos fiatal hölgyre mondhatjuk, hanem az új keletű digitális korra is. Sok ember számára ezt az egész felhajtást az internet jeleníti meg, bár ennél azért többről van szó. De a cserebogár kezd felcseperedni, ez már látszik. Igaz, még nem ért el a Godzilla méreteit, és az is igaz, hogy egyesek valóban azt hiszik, hogy a méret a lényeg. Hol tart az Intergodzilla? Ez egyre izgalmasabbá válik. Jó estét kívánok, itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Felmérés készült a világháló gazdasági hatásairól Európában és Amerikában. A részletek után a magyar top 100 cégek internetes jelenlétéről készült elemzésről lesz szó. Szerkesztőnk vendége lesz egy tinédzser hazai programozó. Ha lenne időgépünk, akkor nekünk is lehetne Bill Gatesünk. Fanyalgó ma este is. A hírek szerint ugyanis a CETI programban idegen civilizációk jelei után fürkészők rájöttek, túl sok enervált számítógép malmozik világszerte, tornászó micimackókkal meg fraktál galaxisokkal ütve agyon az idő. PC tipp a tájkép szerkesztésről. Le tudod modellezni, hogy a Jánoshegy milyen magas, te hol laksz éppen, és ezt meg tudod nézni különböző szempontokból, tudsz felhőket hozzáadni, meg tudod határozni, hogy hol van a hóhatár. Ma is lesz infószótár, ha mindez érdekli, akkor hallgassa a számítógépes műsort, a Modem Időket. Műsorarchívum hangban és szövegben, tehát bennünket nem csak hallgatni, hanem olvasni is lehet. Mindjárt mondom a címet, érdemes lesz feljegyezni. A honlapunk gondozója természetesen a Hungary Network, a webcímünk pedig www.net.hu/modemidok. Az elmúlt két adásunkban megszólaltattuk azt a Jeffrey Cole professzort, aki a Los Angeles-i egyetemen vezeti az első nagy átfogó internet felmérést, legalábbis a világháló társadalomra gyakorolt hatásairól. Itt ma este azonban két elkészült kutatásról is beszámolunk, hiszen a hálózat már ma is befolyásolja a gazdaságot. A következtetések szerint az internetnek hasonlóan nagy hatása lesz a mindennapi életünkre, mint az ipari forradalomnak volt. Legalábbis ezt állítja az a jelentés, amelyet az amerikai Cisco, a Texasi Egyetem kutatócsoportja és a Henley Center készített. Vendégünk Budafoki Róbert, a Cisco magyarországi képviseletének vezetője. Nem tudnás egy kicsit az ipari forradalomhoz hasonlítani ezt a digitális korszakot és ennek hatásait? Semmiképpen sem nevezhető túlzásnak az ipari forradalomhoz hasonlítani, ugyanis az ipari forradalomnak is épp az volt a lényege, hogy nagy mértékben átalakította a társadalmat, illetve a társadalomnak azt a fajtáját, ahogy dolgoztunk, ahogy játszottunk, és egyéb ilyen dolgokat. Ugyanez várható az internet kapcsán is, hogy meg fog történni. A gazdaságban is? A gazdaságban is, és a magánéletben, illetve a tanulásban is nagyon sok változást fog előidézni ez a technológia. Mi az a legfontosabb hatás, amely már ma is kimutatható? Ami már látszik, most elsősorban Európáról és Amerikáról beszélünk. A legfontosabb hatás egyelőre a munkahelyeken következik be, és ez a hatás általában a produktivitással jellemezhető, tehát az, hogy azok a cégek, akik jól tudják használni ezt az új technológiát, rendkívül nagy termelékenységet érnek el, tehát az egyfőre jutó termelt árbevétel az rendkívül magas. Nem ritkán meghaladja a $500,000 is. Ez olyan nagyon szigorúan hangzik, de én pont azt olvastam a általatok összeállított anyagban, hogy ez ilyen lazább alkalmazotti viszonyt jelent. Ez mit jelent a hétköznapi halandók számára? Ugye egyenlőre ugyanúgy, mint más forradalom is, ez az internet forradalom is egy mondhatjuk azt, hogy egy kezdeti ciklusában van, tehát itt most a termelékenységet is serkenti, de későbbiek folyamán ugye a távmunka és mindenféle ilyen dologgal egy sokkal lazább munkaszerkezet ki tud alakulni. Egyelőre mondjuk a mi cégünknél, illetve azoknál a cégeknél, akik effektíven használják az internetet, ott ez abban nyilvánul meg, hogy az emberek nem feltétlenül járnak be dolgozni, hanem otthon csak betárcsáznak a munkájuk hálózatára, és otthonról tudnak dolgozni, vagy bárhonnan, repülőtérről, ahol egy csatlakozót találnak. Ez egy ilyen kellemes időtöltést jelent a munkahelyet? Ez jelenti a lazaság? Vagy ez, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfelelő, bárhonnan tudok dolgozni. Tehát amennyiben a munkám az kellemes időtöltés, akkor ez egy kellemes időtöltést jelent. De ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem vagyok a munkahelyemhez kötve, nem kell beutaznom mondjuk a város központjába, nem kell egy olyan munkahelyen ülnöm, ami a cégnek több tízezer forintjába kerül havonta, hanem esetleg én otthonról is tudok dolgozni, és ugyanazokat az erőforrásokat tudom otthonról elérni, mint amit a munkahelyen biztosítanak nekem. Tisztán elméleti síkra lefordítva azt jelenti, hogy több szabad ideje lesz az emberiségnek? Ez tisztán elméleti síkra azt jelenti, hogy több szabad ideje is lehet az emberiségnek. Itt természetesen ebbe a felmérésbe, amit a múlt hét előtti héten publikáltunk, nem ritkán azt is jelenti, hogy a munkaadók azok sokkal többet követelnek meg a munkavállalóktól, viszont a kompenzáció is eltér. Tehát ez ugye mindennek olyan hatása van, amilyen hatást ki szeretnénk váltani. Tehát nagyjából formálható. Ne higgyük azt, hogy a 8 órás munkaidő megszűnik, hanem inkább azt, hogy jobban ki tudjuk használni az időnket, a munkát, a szabadidőt az internet segítségével? Pontosan erre akarok kérdezni, hogy itt most az internet, túl azon, hogy az alkalmazottakra, a munkákra hogyan hat, a gazdaságra valódi hatást gyakorol, vagy csak igazából a lehetőségeink jobb kihasználását segíti elő? Onnantól kezdve, hogy a lehetőségeinket jobban tudjuk kihasználni, az a gazdaságra mindenképpen egy pozitív hatást gyakorol. Az egy másik kérdés, hogy ezt a pozitív hatást úgy érjük el, hogy effektívebben dolgozunk, tehát mondjuk nem 90%-on járatjuk a motort, hanem 7-8 ezeres fordulaton. Ezt ennek a technológiának a segítségével meg tudjuk csinálni. Tehát nagyon nagy mennyiségű információ val tudjuk ellátni a kollégáinkat, és hogyha megfelelően elosztott döntéshozatali rendszert építünk fel egy munkahelyen, akkor ugye ezeket a döntéseket mindenki meghozhatja, hogyha megfelelőek az emberek, akkor rendkívül dinamikus tud lenni ezáltal a vállalat, nagyon versenyképes tud lenni a tradicionális vállalattal szembe, aki ugye hát a főnök urat meg kell várni, még bejön, megissza a kávéját, aztán meg lehet kérdezni, hogy most ezt meg lehet csinálni, vagy nem lehet megcsinálni. Jó, olyan új dolgokra is gondoltam, ami azért eddig nem volt, például az elektronikus kereskedelem, ami azért alapjában megváltoztathatja a gazdaság működését. Erre van valamilyen számadat is esetleg? Hát erre rendkívül sok és különböző számadat van. Azt hiszem, hogy a legtöbbet elmondó dolog ebből az elektronikus kereskedelemből az az, hogy itt egy egészen újfajta láncról van szó, hogy az áru vagy valamilyen termék, valamilyen szolgáltatás eljut a felhasználóhoz. Itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az emberek időt takaríthatnak meg azáltal, hogy például nem kell elmenniük a boltba vásárolni, mert otthon mondjuk a hűtőjük az internetre rá van kapcsolva, egy bárkód olvasóval lehúzzák a teljes doboz oldalán lévő bárkódot, és az interneten keresztül üzletláncok vannak hozzá kapcsolva az internethez, és ők leszállítják házhoz. Na jó, ha nem mondasz adatokat, mondok én. Itt van például, hogy 98-ban az Egyesült Államokban 301 milliárd dollár bevételt hozott az elektronikus kereskedelem, és 1,2 millió munkahelyet teremtett az internetgazdaság. Ezekhez az adatokhoz hozzá lehet jutni nyilvánosan is, ami a felmérésetekben szerepel? Igen, ezek a felmérés, ezen felmérés adatai, ezek nyilvánosan publikáltak. Köszönöm szépen! Mi a helyzet Magyarországon? Ezt jogosan kérdezhetjük, bár a magyar gazdaságra még nem igen lehet nagy hatással az internet. Viszont megszületett egy másik felmérés, amely igen beszédes lehet a mostani állapotokról. A Carnation Consulting arra vállalkozott, hogy a 100 legnagyobb magyar vállalatot megvizsgálta, ki hogyan van jelen a hálózaton, ki mire használja a netet, és a tapasztalatok alapján még egy listát is összeállítottak. Ez alapján is látszik, hogy van még mit javítani, de számomra különösen az volt az elgondolkodtató, hogy mondom még egyszer, a legnagyobb magyar cégek között előfordul olyan, amelynek webhelye nem lép túl azon, hogy pár képet közé tesznek magukról egy-két mondatos propaganda szöveggel, az igazi lehetősége kihasználása nélkül. Vendégünk Szegfű Balázs, a Carnation ügyvezetője. Először kezdjük egy rövid összegzéssel. Jól használja a top 100, tehát a legnagyobb cégek listája az internetet, vagy nem? Hát röviden nem. Hosszabban pedig néhány cégben megfigyeltek olyan folyamatok, hogy elindult az internet aktív és hatékony felhasználása, de ezek a cégek, ezek messze elmaradnak az átlagtól, az átlag az pedig messze elmarad mindenfajta olyan típusú számtól, vagy percepciótól, amit mi szívesen látnánk mondjuk egy ilyen típusú csoportban, tehát a top 100 vállalatról van szó továbbra is, néhányuk közülük 100 000 forintnál kevesebbet költ évente a webre. Mi lehet ennek az oka? Nem ismerik el az internetet, vagy nem ismerik az internetet? Én azt gondolom, hogy küzdenek ezzel az egész internet jelenséggel. Tehát szerencsére ezzel nem csak mondjuk az Icarus, vagy a MÁV, vagy a MATÁV van így. Ismerjük az eseményeket, ahogy mondjuk a HP, vagy a Compaq-nak a teljes vezetőcserje következik be, mert egyszerűen nem rendelkeznek internet stratégiával, és megdőlnek az internetes versenyben. Ugyanígy a magyar top 100 cég közül 45-nek van egyáltalán bármifajta internetes megjelenése, és gyakorlatilag egy olyan 10-15-re tehető az ezen belül, tehát körülbelül ennyi szám alatban is, amelyik bármire hatékonyan, jól, kedvesen, szépen használható lehet egyáltalán, tehát amelyik mondjuk interaktivitást mutathat. Ez meglehetősen szubjektív ez a felmérés, tehát elég nehezen lehet körbe határolni, legalábbis így gondolom elsőre, hogy mi az, hogy jól használják a netet? Nagyon fontos azt látni, hogy rengeteg olyan terület van, ahol itt használják egyáltalán, tehát minimálisan 4 területet szoktunk mondani, a belső kommunikációt, az alkalmazottakkal, a külső kommunikációt, marketing és PR ügyekben, a különböző HR szempontokat, tehát az emberi erőforrás kezelés szempontjait és az új erőforrás bevonását, illetve a legfontosabb mostanában a kereskedelmi szempontok. Az, hogy ez mennyire szivárog be egy ilyen vállalatba az internet, azt úgy szoktuk mondjuk jellemezni, mint ahogy tényleg, ahogy elönt minket az internet, mondhatják a vállalatok. Először a titkárnő gyereke megcsinálja 50 000 forintért a brosúra szájtot, utána rájönnek arra, hogy érdemes lenne mondjuk kérdések feltevésére lehetőséget adni. Aztán esetleg arra gondolnak, hogy miért ne adjunk oda mondjuk először csak reklámajándékokat, aztán akár cég termékét is az interneten keresztül. Majd pedig ez kialakul egy olyan struktúra, ahol kénytelenek szembesülni azzal, hogy sokkal hatékonyabb az egész vállalat működése akkor, hogyha integrálják azokat a típusú tevékenységeket, akik mögötte állnak egy ilyen, mondjuk egy storefront kereskedelemnek, tehát egy eladási kereskedelmi tevékenységnek. Magyarán szólva, mi lenne, hogyha interneten keresztül vezérelnénk a gyártásunkat, interneten keresztül vezérelnénk a beszállítóinkkal való kapcsolatunkat és a többi. Most mindezt felejtsük el, hogyha magyar vállalatokról beszélünk, tehát teljes mértékben. A legtovább a listánkon első palongéhez sem jutott, amelyik mondjuk SMS-küldési lehetőséget ad és vásárlási lehetőséget a boltjaiban. Ezt követi nagyon szorosan a Vestel, amelyik szintén ad ilyen típusú kereskedelmi lehetőséget. Illetve és hogyha már most elmondtad a versenytársat is, akkor ne soroljuk tovább a cégek listáját. De azt hiszem, nagyon fontos, hogy sokan ismerik az amerikai alelnök példáját, Al Gore-t, ugye, aki egy nagyon karizmatikus egyéniség, aki úgy gondolta, hogy ez egy nagyon fontos dolog az internet, és be kell vezetni. Ez a délelőtti sajtótájékoztatókon is elhangzott, hogy a felsővezetőknek milyen nagy a szerepük. Igen. Mi ismerünk egy nagy magyar vállalatot, és valószínűleg nagyon sok ilyen van, amelyik hihetetlenül volt internet és általában a számítógép ellenes, egészen addig, ameddig kapott egy új dinamikus, éppen hogy 40 éves vezérigazgatót, amelyik nem azt mondta, vagy aki nem azt mondta, hogy mostantól fogva csak e-mailben, hanem azt mondta, hogy mostantól fogva és egy hónapra visszamenőleg is csak e-mailben fogja elfogadni bármifajta hozzáérkező javaslat, reakció, bármi típusú dokumentumot. Őrülten kezdett mindenki különböző internetes tanfolyamokba, és felszökött a PC-k különböző egyáltalán használatra alkalmassá tevő tevékenységének, a beszerzésének a szám. Akkor ezt javaslod, ezt a módszert azoknak a cégeknek, akik még nem állnak valami jól? Top 100-on? Igen, bár ugye nehéz kinek javasolni, hiszen magának ugye a vezigazgónak kéne azt javasolni, hogy mondjon le ugye azt, ahogy szokták mondani, amennyiben nem használ internetet, illetve kezdjen nagyon sürgősen internetre fókuszálni, mert lehetséges, hogy balra néz, jobban néz, és a piaca oda van. A modem időkben most a reklám következik. A hét legjelentősebb hazai sporteseménye az ötös a világbajnokság Budapesten, amelynek informatikai rendszerintegrátora az Ericsson Kft. A beszélgető társam Versegi Nagy Miklós, az Ericsson rendszertervezési igazgatója. Az Ericssont a közvélemény úgy ismerte meg, mint nagy távközlési céget. Ez minthogyha újfajta feladat lenne önök számára. Így van, ez egy újfajta feladat. Annak az irányvonalnak a része, miszerint a távközlési informatikai és médiaiparágak közelednek egymáshoz, és az Ericsson válasza erre az, hogy a rendszerintegrációs tevékenységet ezek az irányokba is kiterjeszti. Ennek egy állomása most ez a ötös a világbajnokság rendszerintegrációja. Komoly feladat lehet egy ilyen több helyszínes, hatalmas sportesemény informatikai rendszerét integrálni. Mi volt itt igazán a kihívás az Ericsson számára? Kihívást jelentett a nagyszámú egymáshoz kapcsolódó hálózati elem alrendszer egymáshoz illesztése. A ötös a sporták történetében ez a valaha épült legkorszerűbb támogató rendszer. Mire képes a rendszer? Mit tud? A rendszernek alapvetően három célcsoportot kell kiszolgálnia. Ez a három célcsoport a közönség, a sajtó és a versenybíróság. A rendszer szolgáltatásai online, automatikus adatbevitel, eredmény megjelenítés, az eredmények visszakeresése, egy audiovizuális megjelenítő és hangosító rendszer. Ezen kívül kapcsolódik az internethez is. Egy-egy versenyszám lezárulásakor automatikusan 10 másodpercen belül az eredmények megjelennek az interneten. A közönséget szolgálják a nagy matrix kijelzők és projektorok, amin a TV közvetítés képét láthatják, az eredményeket, részeredményeket, akkumulált eredményeket, valamint előző napi bejátszásokat, archív filmeket tudunk megjeleníteni. Gondolom, hogy annak természetes módon drukkol, hogy az Ericsson jól vizsgázzon a világbajnokságon. Van más is, akinek drukkol? Az Ericsson egy Miss Ericsson díjat is ki fog osztani, és hát annak drukkolok, hogy ezt minél nehezebben tudjuk eldönteni, hogy kinek is adjuk, mert olyan sok lesz a kedves, bájos, nyitott hölgy, akik között választanunk kell, hogy kinek is adjuk ezt a díjat. Reklámot hallottunk a modem időkben. Azt is mondhatnánk erre a korszakra, hogy ez a tinédzserek kora, hiszen egyre lejjebb szorítjuk azt az életkort, ami a tehetséges fiatalokat illeti. A legutóbbi fiatalkorú számítógépes szakemberünk például Bernát Gábor volt, Dragon Gyurit emlékszel, őre itt ült pont a helyeden, és egy notebookon mutatta be a térbeli szkennert. Méghozzá, hogyha a hallgatóink emlékeznek rá, akkor az édesapja volt a szkennerember, ők nem látták, mi láttuk. Az ő feje. Úszó sapkában. Ez fantasztikus szenzáció volt. Bernát Gábor 15 éves, és már az akkori műsorban ajánlott a barátját, mégpedig Máté Csabát, aki most itt van velünk a stúdióban, és én, ha jól tudom, azzal hívtad föl magadra a figyelmet, hogy egymagad kifejlesztettél egy teljes operációs rendszert. Igen, ez így korrekt? Igen, teljesen korrekt. Mit tud ez az operációs rendszer, és min fut? Tehát az igazság, hogy bármilyen 3-8-os nagyobb processzoron képes futni, tehát gyakorlatilag ugyanazt, mint bármelyik más multitaskos operációs rendszer, tehát több feladatot képes egy időben futatni. Ezt úgy képzelhetjük el, mint a megszokott operációs rendszereket, van egy szép ablakot, kattingathatunk az egérrel, és akkor azon futtathatunk mindenféle programokat? Igen, így képzelhető el. Hát talán ennyi különbség, hogy kicsit kevesebb szarokat, mint az eddig ismert operációs rendszerek. Na de akkor mondd el, hogy vajon miért kell évekig dolgozniuk az ilyen nagy szoftvercégeknek ezen a dolgon? Hát az igazság, ezt jó magam sem értem teljesen, mert nekem egy személy ennek egy évbe került, és egészen jól összehoztam magam is. Egy év alatt ki lehet fejleszteni egy ilyen grafikus felülettel? És nem is célben, hogy megfelelően lassú legyen, hanem én azt, hogy benne sikerült összehozni mindezt, tehát viszont még gyorsabb is lett, mint a ma ismert. Melyikhez hasonlít leginkább? Most persze neveket nem mondjál, de inkább arra gondolok, hogy működésében, tehát belső szerkezetében hogyan, mihez lehet hasonlítani leginkább? Hát ezek is szerintem nem így luxus hasonlítanám leginkább, mert talán biztonságát emelném ki. Meg végül is igen, nem luxus hasonlítanám. Tehát biztonságosabb, mint... Igen. Hát a Linux nehéz biztonságosabb, de ugyanolyan biztonságos, legalább olyan biztonságos, mint a Linux. Egyébként egy érdekes kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatosan. Az alternatív operációs rendszerekkel mindig az a baj, hogy kevés szoftver van rájuk. A te rendszered alatt mi fut? Csak azok, amiket te fejlesztesz hozzá? Nem, természetesen kompatibilis DOS-szal, hát pontosabban is fogalmaznék, hogy egy V86 az belenindít egy DOS-t, tehát végül is kompatibilitási problémák nincsenek. Na most ezt magyarázzuk el a hallgatóknak, akik nem értik pontosan meg ezt a dolgot. Emulál egy processzort a DOS számára. Most már jobban értik. Jó, hát szóval, tehát egy olyan környezetet teremt, mintha egy külön gépen futnának a DOS programok, és Windows-nak a 16 bites programjait tökéletesen futatja. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van nekem mondjuk egy 2.0-as Word-öm, ami ugye még 16 bites programnak számított, akkor az futhat a rendszered alatt. Igen, még előtte még a 6-os is. Tehát végül is ott tartasz, mint ahol bizonyos fejlettebb operációs rendszerek is, hogy, igen, hogy igen, létező igen. programokat tudsz futtatni. Igen, igen, igen. És ez egy ingyenes rendszer, vagy te ezt eladod, vagy csak hobbi? Ingyenes. Hát végül is az igazság, hogy hobbinek indult, tehát ebből közösen ingyenes is. Akkor még az is elképzelhető, hogy mondjuk olyan mozgalom lesz belőle, mint a Linuxból? Hát az igazság remélem, hogy nem, mert szeretném én magam továbbfejleszteni, mert ebben az a lényeg, hogy átlássam a dolgokat, mert különben egy olyan lesz belőle, amit nem akarok neveket mondani. Szóval köszönjük szépen, légy szíves, majd egy tesztpéldányt biztosítsál nekünk ebből a rendszerből. Mi a neve? Bugos. Micsoda? Bugos. Bugos, mint uh-huh. Bogár? Igen, igen, hát ez egy vicces név, mert a bug ugyanint a hibát jelenti a programban, és hát ez egy ilyen vicces név akart lenni. De nem hibás a szoktán. Nem, remélem nem. Szeretnék meg kipróbálni. És akkor majd beszámolunk az újabb sikerekről, hogy hogyan terjed a bugos. Ezek után Gróf Miklós fanyalok. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac kihasználatlan műsorába, avagy földönkívüli képernyővédő. Meg kell mondjam, újfent nem vagyok elragadtatva. A héten ez már a második hír arról, hogy többen is az otthon állítólag kihasználatlan gépeket szeretnék munkára fogni. Akár úgy, hogy jó pénzért prím számot kutattatnak velük, akár úgy, és ez a számomra igazán érdekes, hogy földönkívülieket vadáztatnak a jobb sorsra érdemes berendezésekkel. A hírek szerint ugyanis a CETI programban idegen civilizációk jelei után fürkészők rájöttek, túl sok enervált számítógép malmozik világszerte, tornászó micimackókkal meg fraktál galaxisokkal ütve agyon az időt. Miért ne lehetne a képernyővédőhöz csatlakoztatni hát egy kis programocskát, amellyel aztán jócskán megnőhet a kapacitás? A kapacitás kétségkívül meg is nőtt. Egy tévedés folytán ugyanazt a csomagocskát bontogatta 8759 számítógép, így aztán a módszer terjesztése maga is számítógépet követelne, lehetőleg jobbat, mint a szervezőké. Ebben a hírben egyébként több dolog is idegesítő. Egyrészt, miután megvettem méregdrága gépemet, mely nekem henyél, ha akarom, egyszer csak jön valaki, és azt a kérdést kezdi el feszegetni, vajon nincs-e szabad hely a számítógépemben? Egyáltalán miért jut az eszébe? Hogy gondolhat ilyet? Egy adózott, megvett, kifizetett, abszolút a magántulajdonú számítógépről. Ma még a kérés persze csábos és érdekes, ugyan grófom nem skubizna nekünk némi életet az Andromédában. Még az ideológia is hihető, ha a Föld összefog, ledőlnek a tudás korlátai. Nos kérem, itt lehet igazán zengeni a hálózatok hálózatjáról, az internet határtalan lehetőségeiről, ezzel a témával kapcsolatban behűíthetők alapítványok, egyetemek, sőt még Kovács né is a viszeres lábával a Lapály utcából elvégre bárki lehet az, aki jelentéktelensége ellenére az emberiség új dimenzióit fogja megnyitni 486-osan futó 3.1-es Windows-ával. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy innen csupán egy apró lépés a parancsvírus érkezése, melynek következtében bármit is teszek ezentúl, mindig a rudgyantagyár hótunalmas könyvelésében találom majd magam, elvégre van szabad kapacitás a gépemben. Egy jobb diktátor egyenesen követelhetné. A nép ellensége az, aki nem kapcsolja képernyővédőjét, adatbázisát, Winchesterét és egész életét az ország szolgálatának alá. Ha idegen civilizációt nem is, idegen és ingyenes kapacitást azonnal találtak a CETI munkatársai. Az USA-hoz képest kifejezetten keleti megoldásként úgy tűnik a mi hatásunk sem lebecsülendő. Eközben a lényegről nem igazán szól a fáma. Vajon mi történik, ha ne adj Isten tényleg találunk valamit? Kié a jogdíj, kinek fizetnek, kinek a tulajdona a felfedezés? A hírekkel ellentétben kizártnak tartom, hogy a felfedezőjé. És legfőképpen mi van akkor, ha nem csak a gépre, hanem a tulaj intelligenciájára is szükség van a nagy felismeréshez? Feltételezem, a képernyővédő ideje alatt futó program felismeri, ha valami értelmesnek tűnik. Na de mi van, ha nem? Vagy nem eléggé, viszont Kovácsné, aki még azért nem vesztette el minden valóságérzetét, szemben a dagályfürdővel egy forró nyári éjszakán mégiscsak beletrafál a nagy eseménybe. Kissé úgy tűnik nekem, hogy ez a nagyfene kapacitás megoszlás azért is történik, mert mintha maguk a szervezők sem hinnék el, mégis sikerülhet. Mintha az eredendő kutatói hiúság bizony megcsappanni látszana. Istenem, Kovácsné, hát fedezze fel ő, ha már annyira akarja. Tulajdonképpen érdekes, hogy az a szervezet, mely földönkívüli civilizációkat keresgél, a sajátjával sincs egészen tisztában. Vagy, és tartok tőle, hogy ez a rosszabb forgatókönyv, nagyon is tudja, a felfedezés még nem igazán felfedezés. Ugyan ki fogja meggyőzni a világot arról, hogy Kovácsné nem a saját képernyővédőjét fedezte fel ismét, mint az egyetlen értelmes adatsort a számítógépében. Infószótár Bódi Zoltán. Ma az infószótárban a konfigurálás, konfiguráció kifejezésekről beszélnék. Szerintem ez az a kifejezés, amelyikkel mindannyian már nagyon-nagyon sokszor találkoztunk, ha más nem akkor, amikor legutóbb számítógépet vásároltunk magunknak, mert tulajdonképpen manapság az emberek már nem is számítógépet, hanem konfigurációt vásárolnak, és az eladók nem eladnak, hanem konfigurálnak. Na most ez ugye egy összetétel, a kon előtag mindig együtt összegezve jelentést képvisel, és az utótag pedig a figura, ugye alak, alakzat felépítmény. Na már most, hogyha ezt a két tagot összekapcsoljuk, akkor arra jutunk, hogy a konfiguráció nem más, mint a különböző egységeket, jelen esetben a számítógép hardware elemeit összekapcsolom, összehangolom, és a vevő, a vásárló, a felhasználó számára beállítom, kialakítom. Szerintem nem minden számítástechnikai eladó és kereskedő és úgynevezett szakember van tisztában pontosan ennek a kifejezésnek a jelentésével, hiszen ugye a konfiguráció ezek szerint nem azt jelenti, hogy leírok különböző számokat és kódokat, és odarakom az ügyfélnek, a vevőnek, hogy tessék, ezt vedd meg, mert ez 366 MHz-es, hanem azért vedd meg, mert ezek együtt jól működnek, hiszen össze vannak hangolva. Hogyan lehetne ezt magyarítani igazándiból? Tehát mi a jó szó, a konfigurálni, beállítani, vagy testre szabni? Beállítani, testre szabni, én inkább azt mondanám, hogy összehangolni, és ez pontosan fedi szerintem a kifejezés lényegét. A konfiguráció pedig, hát itt már kicsit nehezebb a helyzet, felépítmény, de ez olyan szocialistán hangzik. Egy jól összehangolt, működő számítógép a konfiguráció. Így van. Érkeznek az e-mailek a modem időkhöz, például egy Cicero nevű 15 éves hallgatónk írt egy nyári táborból, azt mondja, a múltkori adás előtt frankón elaludtam, szóval arra nem tudok reagálni, minden esetre ez talán újabb intőjel, hogy emberek, tegyétek korábbra a műsort. Hát erre nem tudom, mit mondjunk, szeretnénk korábbra tenni, minden esetre sokan viszont csak így tudják este 10 körül, illetve az interneten meg a CD-n hallgatni a műsort. Ehhez kapcsolódunk, két darab elmaradásunk van a múlt héthez képest. Megígértük, hogy a stúdióban vendégünk lesz Molnár Balázs és Bíró Zsolt, akik a Honlap pályázat nyertesei. Hiába próbáltuk őket a nagy magyar szájbertérben elérni, nem sikerült, így felhívom mindenkinek a figyelmét, aki Molnár Balázs és Bíró Zsolt közelében tevékenykedik, és esetleg értesíteni tudja őket, hogy feltétlenül lépjenek velünk kapcsolatba. Szerintem nyári táborban lehetnek, vagy valahol üdülhetnek. Ez könnyen előfordulhat, ennek ellenére feltétlenül meg szeretnénk szólaltatni őket, mert nagyon profi honlapot készítettek mind a ketten. Jövő heti műsorban nem, hiszen akkor a 4 éves születésnapját ünnepli a modemidők, de 2 hét múlva a következő műsorunkban szeretnénk ezt a két úriembert itt a mikrofonok elé ültetni, illetve másik elmaradásunk van, ez múlt hétről is, erről a hétről is, beharangoztuk a PC-tippet, Árpi, mi történt vele? Hát most elmaradt, úgyhogy ma is elmarad, és majd jövő héten lesz. Viszont mielőtt elmondasz még két hírt, a stúdióban még itt van velünk Budafoki Róbert és Szegfi Balázs. Csak röviden azt mondjátok el, hogy ezek a felmérések hol érhetőek el, mert azt hallottuk, hogy elérhető, de hol? Hol lehet megtalálni az interneten nyilván? A webben. De egy címet mondjatok azért, hogy hol? Bródi Sándor utca. Hát ezt most én pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen jelenleg. Jó, akkor mondjuk ezt a hallgatóknak, hogy mi kitesszük a honlapunkra ezt a címet. Majd, hogyha egy linket kiteszünk a honlapotokra. Így van, és akkor, hogyha valaki fölkeresi, akkor oda kattint és megnézi. Még az a www.karnation.hu alatt érhető el. Azon keresztül lehet megtalálni ezt a felületet. Meg lehet találni a felületet. Na, akkor még két hír itt a végén, Dragon György. Egyre ingyenesebbek vagyunk az interneten, a Alta Vista nevű szolgáltatás ingyenes internet elérést biztosít az Egyesült Államokban. Pedig egy cégnek jó sok pénzébe került múlt héten. Méghozzá úgy, hogy állandó reklámokkal fogja bombázni a jelenlevőket, akik az ingyenes szolgáltatást használják. Szerintem készüljünk fel rá, hogy ez nem sokára Magyarországra is elér valamilyen szinten. A világ legnagyobb szoftvercége pedig internetes szolgáltatásán keresztül ingyen számítógépeket ad azoknak, akik előfizetnek. Elvileg a havi előfizetési díj van, ami körülbelül 16-17 dollár, benne van a számítógépnek az ára, ami egyébként egy nagyon profi készülék, ezt is ingyen lehet majd elérni az interneten. Ezekre az ingyenes dolgokra majd még később visszatérünk. Eddig ma a modem idők, legközelebb szokás szerint jövő csütörtökön jelentkezünk, addig is érdemes átnézni a honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza, www.net.hu/modemidok, itt a műsorainkat Real Audio-val lehet visszakeresni. Adásainkat meg lehet hallgatni az internettől főlapján is Netshow-val, a PC-ver CD mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.